राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला नवमी बुधवार तदनुसार दिनांक 11 नवंबर 1994 को दोपहर के लगभग 3 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखावरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक ब्रह्म रहता है परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। मेरा कहना रहता है कि शुभम है, तो ये बड़ी उलझन आई हुई है। शुभम दिखते तो है नहीं, इस वास्ते लोगों का कहना ठीक रहा, हमारा कहना भी ठीक रहा। इसमें कहां गलती है वो तो भगवान जाने, परमात्मा जाने। मैं देखता हूं कि उत्कट अभिलाषा कम है। पारमार्थिक उन्नति की भीतर अभिलाषा कम है। अभिलाषा होने पर वो कठिनता नहीं दिखेगी, कम है वो। नहीं है तो आए क्यों है, नहीं तो नहीं कह सकते, परंतु कम है वो। अभिलाषा ज्यादा हो तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योगास्त्रयो में प्रोक्ता निर्णांग श्रेय विदित सया एकादश कंद के 20वें अध्याय में ये बात कही है कि 3 उपाय का 3 योग बताया। योगास्त्रयो में प्रोक्ता मनुष्यों के उद्धार के लिए वो क्या है, कर्मयोग है और ज्ञान योग है और भक्ति योग है। 9 उपाय अन्य औषधि करचित, इसके सिवाय कोई उपाय है ही नहीं, साफ कहा है। तो इन 3 में विचार करता हूं तो कठिनता नहीं दिखती है। विचार करता हूं तो, अनुष्ठान करता हूं तो नहीं कहता हूं मैं विचार करता हूं तो इसमें कठिनता नहीं दिखती है। कठिनता तो अनुष्ठान में आती है, तो विचार योग सुगमता दिखती है। कर्म योग भी सुगम है और ज्ञान योग भी सुगम है और भक्ति योग भी सुगम है। गीता में ज्ञान योग के लिए इतना सुगम शब्द नहीं आया है जितना भक्ति योग के लिए, कर्म योग के लिए आया है। कर्म योग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया है, जल्दी सिद्धि उसकी बताया ज्ञान योग से। पर ज्ञान योग बहुत हो जाए, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति वासेनाती, ज्ञान योग ने पड़े बस परम शांति तो जल्दी मिल जाती है, परंतु ज्ञान योग जल्दी सिद्ध हो जाता है ये बात ऐसी साफ आई नहीं है। भक्ति योग कर्म योग के लिए आई है, तो वो ज्ञान योग मैं कठिन नहीं मानता हूं, बहुत सुगम ज्ञान योग। और रामायण की बात सुनाई थी, दोनों योग है तो मार्ग तो सुगम है भक्ति का और विवेचन सुगम है ज्ञान का, समझे। और भक्ति के बात है उसे भगवान के समझना बहुत कठिन है, समझना सुगम है ज्ञान योग का, पर भक्ति योग का समझना कठिन है, ये बात है। पुस्तकों को देखने से मालूम होता है। इस ज्ञान योग अति सुलभ, अति अति सुलभ बताया है। परंतु भक्ति योग में सुन मुनि मन भ्रम होए, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। मुनियों को भ्रम हो जाता है, देवताओं को भ्रम हो जाता है, नाथ जी के भ्रम हो जाए, गुरु महाज्ञानी गुण राति अति सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी, उनके भ्रम हो गया, नारद जी के हो गया, सती के हो गया, ब्रह्मा जी के हो गया, इंद्र के हो गया, तो सगुण रूप कठिन है समझना। तो सगुण रूप में समझ नहीं चलती है, इस वास्ते वो सगुण रूप है। मेरे को बात मिली गीताजी में, वो अलौकिक है, ज्ञान योग कर्म योग है लौकिक, लौकिक में कर्म योग है भौतिक, और अध्यात्म आध्यात्मिक है ज्ञान योग, और कर्म योग है भौतिक। तो भौतिकता समझ में आ जाएगी, ज्ञान योग समझ में आ जाएगी, परंतु अलौकिक है वो समझ में आनी कठिन बात है। भगवान का जो स्वरूप है, अवतार है, लीला है, ये अलौकिक है। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर, ये तो दो लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ही उदारता है। यो लोक त्रैमावेश विवर्ती अभ्यय ईश्वर, तो वो कठिन है, पर मार्ग वो सुगम है, भक्ति का मार्ग सुगम है। भक्ति का साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोह पावे प्राणी, ज्ञान का पंथ कृपा ने गजारा। सुगम है विवेचन तो, पर चलने में बड़ी कठिन करनी है, ज्ञान योग में चलने में कठिनता आती है, क्योंकि क्लेशो अधिक तेरस्ते शाम अव्यक्ता शक्त चेत शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद विरापति, शरीर में मैं और मेरापन रहता है, तब तक ज्ञान योग कठिन है। और ये मिट जाए तो फिर सुखेन ब्रह्म संस्पर्शो अत्यंत सुमस्ते, उसके बाद सुखपूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। मुख्य बात देहाभिमान की है, देह मैं हूं और मेरा हूं, ये ग्रंथि खुलती खुलने कठिन है। और ये ज्ञान को बताया सुगम है, गीता भी कहती है, परंतु देह वध भी बताया इसमें। तो कर्म ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग इसमें चल सकता, देहाभिमान रहते भी चल सकता है, अच्छा हो जाता है। और देहभान टूटना तो सब लिए बढ़िया है, फिर तो सब योग शुभ हो जाएंगे, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब शुभ हो जाएंगे। देह में मैंपन है ये नहीं मिटता है। ज्ञान में एक ज्ञान योग में एक बड़ी बाधा होती है कि ज्ञान योग है इसको जहां तक पठन पाठन में मैंने देखा है प्रणाली, वो अपने को अलग रख करके ज्ञान का विचार करते हैं। ज्ञान योग ऐसा ठीक नहीं रहता है। ज्ञान योग क्या देखा है कि ब्रह्म विबुद्धि का विषय है और जीव विबुद्धि का विषय है और प्रकृति ब्रह्म ये प्रकृति भी ये विबुद्धि का विषय है, ये बना करके उसका अध्ययन करते हैं। उल्ट करके ये नहीं देखते कि शरीर है ये क्या है, मानो इदंता से करके अध्ययन करते हैं तो ज्ञानी उषिद्ध नहीं होगा। ज्ञानी उषिद्ध होगा ही, पिता पढ़ जाओ भाई, चारू वेद पढ़ जाओ, सिद्ध होगा नहीं। इधर दृष्टि कम जाती, हरेक भक्ति योग में भी कम जाती है, कर्म योग भी कम है, पर उनमें काम चल सकता है, ज्ञान योग में चलता नहीं है काम। ज्ञान योग में तो सबसे पहले इसको चलना पड़ेगा, देहाभिमान को दूर करना पड़ेगा। इस बात से देखो क्रम बताया है, कर्म योग के लिए विहाय कामानीय सर्वान पुमान सत्य स्प्रिया देवो निरहंकार सशांति मधि गति। तो पहले कर्मयोग की बात है, ये कर्मयोग विहाय कामान कामना को त्याग करे, विहाय कामान यह सर्वान पुमान से निष्प्रिय पे स्प्रिया का त्याग, फिर निर्ममन फिर निरहंकार है। और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम फिर ममता है, पहले अहंता को छोड़ना है। तो अहंता से ही बैठी है तब तक कठिन पड़ा ज्ञान योग। ज्ञान योग में अहंता को पहले छोड़ना पड़ेगा, तो देहाभिमान का त्याग पहले करना पड़ता है। देहाभिमान तो दृष्टि जाती ही नहीं, पठन पाठन करते हुए संसार अध्यस्त है, शरीर अध्यस्त है, ये दृष्टि जाती नहीं है। संसार अध्यस्त, अब संसार अध्यस्त हुए तुम्हें क्या मतलब हो? तुम्हें मतलब तो शरीर के साथ विचार है, ये विचार प्राय होता ही नहीं है। ऐसे कोई मान लो अस्थिमा दे दिया, उजड़ो कर दियो, इस तरह ख्याल कम करते हैं, इस वास्ते इसकी शुद्धि कठिनता से होती है। और कर्मयोग में बिहार कामना, सबसे पहले कामना का त्याग करो, तो कामना सोड़े दिखती है, इसका त्याग कठिनता पड़ती है। तो इन सब योगों में परमात्म तत्व की प्राप्ति में चलने वालों के लिए खास चीज क्या है बाधक? सुख लिप्सा लोलुपता, सुख की लोलुपता खास बधाई। इसी तरह चलो, इसका पता नहीं लगता है। मेरे तो वर्षों तक पता नहीं लगा, आपको लगता होगा पता नहीं, मेरे पता नहीं लगा। मैंने पूछा भी कि हम जब जानगी करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, जब करे बाद फिर वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है, कांट की हुई है। विचार किया, प्रश्नोत्तर किए, पीछे संतोष मिली, बहुत देरी से व्याख्यान देता, खूब व्याख्यान देने लगे, समझाना है, पढ़ना पढ़ाना और फिर भैया व्याख्यान, ये सब करते हुए भी पता नहीं लगा कि ये कहाँ अटका हो रहा है। पीछे संतों की कृपा से पता लगा ये सुख लुप्ता। गीता में साहब यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ए बते आद्यंत मंत कौन थे या न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य जो सुख है ये त्याग में कठिन पड़ता है। भोजन किया, जिब्बा में स्वाद है, सोए शरीर में आराम मिला, जल पिया ठंडा अच्छा लगा, कानों में बातें सुनी, गाना बजाना तो अच्छा लगा, नेत्रों से रूप देखा तो अच्छा लगा, ये विषेन्द्रिय संबंध से जो सुख है, इस सुख का त्याग कठिन है। और इस सुख के त्यागे बिना हरेक साधन कठिन पड़ेगा, पारमार्थिक हरेक साधन कठिन पड़ेगा। और इस तरफ दृष्टि जाती नहीं है, कर्मियों की दृष्टि इधर जाती है। तो कर्मियों के लिए सुगम बताया, संन्यासस्तु महाबाहो दुख मायम अभागतम अयोगत। बिना योग के सांख्य योग प्राप्त करना बहुत कठिन है, और योग युग तो और कर्मयोग हो तो नशीण ब्रह्म से बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है कर्मयोग से। इस वास्ते तो योस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्य थे, जो टीका करने में जोर आया लोगों को, कर्मियों को विशेष कैसे बताया था ज्ञान योग से, तो ज्ञान योग वाला बहुत परिश्रम किया, मेहनत पड़ी जब टीका करी उसकी, पर गीता तो साफ कह रही है। सांख्य दो श्लोक है, चौथा पांचवा, पांचवा अध्याय के चौथा पांचवा दो श्लोक है, इसे पंचायत करने वाला। दूसरे श्लोक में शंका पैदा होती है, पहले श्लोक है प्रश्न, संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योग। अर्जुन कहते हैं महाराज, कर्मों के संन्यास की आप कहते हो और फिर पुनः योग सरस्वती योग की बात कहते हो, क्योंकि चौथा अध्याय योग में अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योग का अनुष्ठान करो ये बात कही, तो संन्यास भी कर्मों का कहते हैं, कर्मों का त्याग करो, ये त्याग पहले ज्ञान है, जो त्याग से ज्ञान योगी होगा। तो फिर क्या बात है, संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योग संससी योरेकम तनमे ब्रूही सुनिश्चित, दोनों में श्रेष्ठ हो निश्चित किया, श्रेष्ठ हो आप बताओ मेरे को। ये संन्यास नाम किसका है? सांख योग संन्यास एक बात है, जिसको संन्यास भी कहा है, सांख्य भी कहा है। संन्यास भक्ति योग में कर्मयोग में भी आया, संन्यास शब्द आया है, संन्यास वहां भी आया है, पर संन्यास योग करके सांख्य योग का वर्णन है। इसी प्रकरण में ही आप देखो तो पता लग जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि संन्यास कर्मयोगस्य निःशेष करो उपभोग। ये नहीं पहले कर्मयोग पहले संन्यास, ये नहीं बताया है, उपभोग बरोबर दोनों बताया है, संन्यास कर्मयोगस्य निःशेष करो उपभोग, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष्यते। ये भगवान ने कहा। अब वो शंकराचार्य के वृत्ति में कर्मयोग मुक्ति देता ही नहीं, ये तो मर्द उस दूर करता है, कल्याण करता ही नहीं, तो ये नीचे अधिकारी माना है, कर्मयोग का अधिकारी बहुत नीचा है ऐसा माना है। बड़ा आश्चर्य आता है हमें, नीचा माना। और ज्ञान योग के दो अधिकारी होते हैं, ज्ञान योग के एक कृतोपास्ती होता है, अकृतोपास्ती। उपासना जिसने कर ली है और एक उपासना जिसने नहीं करी है, तो उपासना नहीं कर उनके लिए कठिनता पड़ती है, कृतोपासना के लिए सुगमता पड़ती है। क्यों? उपासना कर ली तो उपासना में विक्षेप दोष दूर हो जाता है, मलयोग दूर होता ही है, तो फिर उसमें संन्यास योग ठीक हो जाता है। अगर उपासना नहीं करे उसे लिए कठिन पड़ता है, उनको लिए पैसे चौथी भूमिका होने के बाद पांचवी छठी भूमिका के लिए उद्योग करना पड़ता है। वेदांत की प्रज्ञा तो मैं अभी नहीं कहता हूँ, मेरी नहीं कह रहा हूँ, वेदांत की प्रज्ञा कह रहा हूँ, तो वो कठिन पड़ती है। यार कृतोपासना के लिए आगे कठिन नहीं पड़ेगा, बहुत होते आगे तीन चौथी पांचवी जल्दी हो जाएगी। तो कृतोपासना कृतोपासना और वे सिद्ध करते हैं कि अर्जुन कर्मयोग का अधिकारी था, इस वास्ते कर्मयोग को विशेष भगवान ने कहा कर्मयोग अधिकारी है। अब इधर बात तो ये कहते हैं, इधर उपासना किया हुआ है वो जल्दी प्राप्त हो सकता है, तो उपासना जिसकी करे वो तो रथ हांकते हैं उसकी, तब कैसे कही जाए बात। इसकी उपासना नहीं करी, उपासना भगवान दर्शन हो जाए भगवान के, तो कृतोपासना हो गया उसके लिए सुगम हो जाएगा। और कर्मयोग क्या है कि भगवान जिसके सारथी है वो अर्जुन है, अर्जुन को सुना रहे हैं, तो उसे लिए कर्मयोग कठिन, ज्ञान योग कठिन है। मेरे समझ में नहीं आई बात, अकल में नहीं बैठी, तो क्या बात है। कृतोपासना कैसा है तो भगवान के दर्शन हो जाए तो वो कृतोपासना हो जाता है, अगर भगवान जिसके घोड़े हांके वो कृतोपासना नहीं है। तो ज्ञान योग कठिन अर्जुन के लिए बताया, दोनों बातें मिले शंकराचार्य, एक सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत मानने वालों की टीका में बातें हैं, आप लोग टीका देख लो, देख लो, विचार कर लो। इस वास्ते कर्मयोग का अधिकारी था अर्जुन, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, गीता के अनुसार मानता हूँ, मैं मेरी मान्यता नहीं है, मैं मानता हूँ ये मैं मेरा नहीं कहता हूँ, गीता में मेरे को ऐसा दिखता है, उसमें कोई गीता में समझा देता हूँ मैं इस मानता हूँ बदल दूंगा, मेरे मान्यता पर इतना विश्वास नहीं है, मेरी प्रकृति में भी कोई ठीक समझाओ तो मैं छोड़ देता हूँ। इस बात से लोग कहते हैं कि तो कोई ढूंढो ले, कभी ज्ञान और कभी कर्मी और करते हैं, तो मैं समझ में आ जाए ये बात है तो मैं बदल देता हूँ कि अपने तो उद्धार करना है अपना दोनों का ही, हमें किस मतलब कौन सूट कौन कम है कमी मतलब क्या है, अपने तो उद्धार जल्दी कैसे हो, ये आप लोग तो मेरे से परिचित हो, कहता हूँ भाई जल्दी उद्धार है, मैं तो इस पक्ष पाती हूँ सुगमता से हो जाए, जल्दी उद्धार हो जाए, हरेक हो जाए, तीन बात अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, नहीं मैं कहता हूँ जो कल्याण चाहते वो अधिकारी है। अभी चाहे सुदुराचार, सुदुराचार भी अधिकारी भक्ति का ज्ञान की बात है बताई, अभी चेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत तम सर्व ज्ञान प्लवे नहीं संतरी, संपूर्ण पापियों से अधिक पापी है, अपन ज्ञान रूप से बहुत जल्दी तर जाएगा, तो कहाँ बता। अभी चेदसी पापे भ्या बहुत संदेह दिया, अरे पापे भर सर्वे भ्या फिर सर्वे दिया, अपि चेदसि पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत तम पाप कृत और पाप कृत तर और पाप कृत तम पाप कृत हरेक करिए और पाप कृत तर दो में श्रेष्ठ, पाप ज्यादा करे उस पाप कृत तर और पाप कृत तम अत्यंत पापी एकदम वो तम होता है, व्याकरण जानने वाले जानते ही है, पहले पाप कृत होता है फिर पाप कृतर होता है, दो में जो मुख्य होता है वो अपकृत होता है, बहुत में मुख्य हो सर्व पाकृतम होता है, वो सर्वज्ञान प्रवीणी ज्ञान प्रवीण ज्ञान तर जाएगा। तो पापी से पापी को अधिकार भगवान ने बताया ज्ञान योग का, ऐसे पापी से पापी को बताया भक्ति योग का अधिकारी। अब इसे सुदुराचारो सांगोपांग दुराचारी बढ़िया दुराचारी, कमी नहीं रहे दुराचार में कोई भी, सुष्ट दुराचारी सचिव। अब जे सुदुराचारो भजरी माम अन्य भाग, यार मेरा अन्य भाग भजन करे तो साधु ये समझते साधु मान लो, भगवान क्या साधु मानो उसको, क्यों क्या मानो, अब जे सुदुराचारो पड़ा है दुराचारी है, लोग दुराचारी की देखे भगवान कहते मानो हमारा हुक्म है मानना पड़ेगा तुम्हें, साधु मान लो उसको, तुम्हारा दुराचारी आप अधिकारी कहते हुए अभी से सुदुराचार वो अधिकारी, अरे भजते का करता पर अनन्य भाग, अनन्य भाग होना चाहिए, तो अनन्य भाग के तेल धरावत चिंतन ये नहीं अनन्य भाग का अर्थ, न अन्य भजती और का आश्रय नहीं है, एक भगवान का आश्रय, जैसे मेरे तो गृह उपाल दूसरों ने कोई, ये अनन्य भाग का अर्थ है। अनन्य भाग तेरे घरावत चिंतन का नहीं है। ज्ञान योग भक्ति योग में कर्म योग में चलने वालों की शिकायत रहती है कि मानन कैसे हो, चित लगता को मन लगता नहीं बरसों तक। तो अनन्य भाग का ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। न अन्य भजति, और कोई इष्ट नहीं है। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, ये अनन्य भाग है। जैसे पति प्रथा होती है तो क्या पति के सिवा दूसरे का चिंतन ही नहीं होता कि दूसरे घर का काम धंधा सब करती हूँ। पर अनन्य भाग किसमें है? पति के पति की इस संबंध में पति के सिवा कोई संबंध नहीं है, एक विषय में ही है। न अन्य भजती, तो ये भक्ति में चाहिए, और का आश्रय नहीं किसी का ही, बहुत सुखम है। तो साधु रे मंतव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। हुक्म कर दिया भगवान ने, आज्ञा दे दी, मंतव्य ये विधि है। विधि लिंग होता है ना, उसमें तबियत प्रति होते है, तो इसे विधि है ये। तो साधु रे मंतव्य कहते क्यों महाराज, अपी से सुरदार आप कहते हो, अब ध्यान देते हो नहीं, पापी से पापी है उसको तुम साधु मान लो। क्यों मान लें, क्या हम कहते हैं भगवान की कई जगह ऐसी बात आती है, ऐसा करो मानो इस बात को। तो बोले ये प्रभु सम्मत वाक्य होते हैं, एक प्रभु सम्मत वाक्य होते हैं, एक कांता सम्मत वाक्य होते हैं। तो काव्य में जो बताते हैं वो कांता सम्मत वाक्य है, और वेद है इसमें ये में प्रभु सम्मत वाक्य है। हुक्म है चलो ऐसा करो, करना पड़ेगा वैसे। और कांता समित वो स्त्री जो फुसला कर ठीक थी समझ में कहती है ना, तो प्रेम बोल तो काव्य आदि का वो कांता समित वाक्य है, जो बड़े प्रेम से समझाते हैं, हुक्म होता है। तो साधु रे वो मंतव्य, अब मंतव्य क्यों, तो हेतु बताएगा। सम्यक व्यवस्थित हो ही स, ये ही शब्द है ना, सम्यक व्यवस्थित हो ही को चाहे क्योंकि कहो, हिंदी में क्योंकि, वो श्रेष्ठ क्यों है कि सम्यक व्यवस्थित सम्यक व्यवस्थित व्यवसाय निश्चय कर लिया। अपने उम्र में परमात्मा की प्राप्ति करना है और हमें कुछ नहीं करना, एक व्यवसाय, इसका नाम अनन्य भाग है। एक परमात्मा का ही दर्शन करना है, परमात्मा का ही भजन करना है, परमात्मा का ही प्रेम प्राप्त करना है, और धन विद्या योग्यता कुछ नहीं करना है हमें, ये एक भाव चाहिए। फिर क्षिप्रम बोधे धर्मात्मा, ये क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्रम, यह क्षिप्रम क्षिप्रम बोधे धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है वो, और वेक्षम धर्मात्मा ही हो जाता है। धर्मात्मा को स्वर्ग आदि को होते हैं कि नहीं, क्षिप्रम बोधे धर्मात्मा शाश्वत शांति, शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है। धर्मात्मा को शाश्वती शांति नहीं मिलती है, निरंतर रहने वाली शांति, वो निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। कितनी विलक्षण बात बताई, तो भक्ति में ऐसी बताई है, ऐसे ज्ञान योग में, ऐसे ही कर्म योग में, गत संघर्ष मुक्त ज्ञानावस्थित से यज्ञ आचरित कर्म समग्रम प्रबलिये थे, उसके पाप नष्ट तीनों के हो जाते, कर्मयोगी के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। गत संघर्ष मुक्त ज्ञानावस्थित से विवेक में ठीक लगाए, यज्ञ आचरता कर्म केवल संसार के उद्धार के लिए कर्तव्य कर्म करे। केवल यज्ञ के दो तीन के अर्थ होते हैं, तीन अर्थ अपने भी माने दर्पण में आया है, तो वो यज्ञ आचरता यज्ञ का खास अर्थ अपने समझ में आया है, दूसरे में खंडन नहीं करता हूँ, समझ में आया है। कर्तव्य कर्म अपना अपना कर्तव्य कर्म है, वो यज्ञ है। दोनों अन्य यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र कर्म बंधन, यज्ञ अर्थ से अन्यत्र तो बंधन करने वाला, और यज्ञ अर्थ कर समग्रम प्रविलिये थे, यज्ञ अर्थात अन्यत्र क्या सकाम भाव से कर्म करने वाले, और यज्ञ अर्थात क्या निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले, तो वो यज्ञ अर्थ कर्म है। ये जब यज्ञ 14 कहते हैं, कोई 12 यज्ञ मानते हैं, 14 अध्याय में आया है, तो वो यज्ञ समग्रम सब कर्म लीन हो जाते हैं। समग्र के बीच में संचित प्रारब्ध क्रियमान सभी प्रारब्ध को भी ले लिया है, प्रारब्ध को लोग लगते हैं ज्ञान उदय जब होते हैं संचित कर्म मिला है, और क्रियमान उपजे नहीं प्रारब्ध रह जाए, बने यहाँ तो समग्र बताया है, प्रारब्ध कर्म सब सब हो जाता है। ये क्या है कि जो संचित कर्म है वो संचित कर्म अनेक जन्मों का वो रहता है, तो संचित कर्म रहता है अज्ञान के आश्रित, अज्ञान मुझसे संचित मिटता है, अज्ञान जब तक संचित रहेगा। और क्रियमाण कर्म रहता है अहंकार के आश्रित, पर यज्ञ के लिए आचरण करे तो स्वार्थ बुद्धि नहीं रही, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दिया, कामना का त्याग कर दिया, केवल संसार की परंपरा सुरक्षित रहे। इसको लोक संग्रह अर्थ में क्या, लोक संग्रह मेवा भी संप्रसन्न कर तो बरसी, लोक संग्रह को देवित कर्म करना चाहिए। तो लोक संग्रह के लिए अपने लिए नहीं कर्म है। कर्म योग में क्या विलक्षणता है जो इतनी बात भगवान ने कही, सब कहते कर्म योग तो पहली श्रेणी है, उप भक्ति योग दूसरी श्रेणी है और तीसरे आगे ही चलेगा, तीन नंबर नहीं एक नंबर में ज्ञान योग है जो पीछे इसका अधिकारी होगा। तो भक्ति योग है वो बहुत शेष है, कर्मयोग भी शेष है। तो गीता ने तीनों को बताया, तीनों बरूबर है, चाहे कर्मयोग में चलो, चाहे ज्ञान योग में चलो, चाहे भक्ति योग में चलो, तीनों से कल्याण होता है, तीनों की बरूबर बात बताई है। अब यज्ञ आचरता कर्म कर्म करे तो कर्म लीन हो जाते हैं सभी। इस बात से योग युग तो मुनिर ब्रह्म नशे छठा श्लोक है, पांचवा अध्याय का, योग युक्त संन्यासस्तु महाबाहो दुख मायम तुम अयोग। बिना योग आचरण किए संन्यास बड़ा कठिन है। मनु पहले कर्म ज्ञान योग में जाओ तो पहले विवेक वैराग्य आदि होना चाहिए, तब अधिकारी होगा तब चलेगा। तो संन्यासस्तु महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास होगा नहीं, पहले कर्मयोग करना पड़ेगा। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग, योग नहीं किया, कर्मयोग नहीं किया तो सांख्य योग बड़ा कठिन है। अरे योग युक्त हो जाए नसीरण ब्रह्म आदि को सीधा ब्रह्म कोई प्राप्त हो जाता है, सन्यासी जरूरत नहीं है। योग युक्त हो मुनेर ब्रह्म नसीरण ब्रह्म को हो जाए बहुत जल्दी प्राप्त हो जाओ योग युक्त। अब वो प्रक्रिया है ना, उनमें से शंका टीका करने में खासी तकलीफ पड़ी है। इसमें प्रक्रिया तो वो है, पहले कर्म योग फिर भक्ति योग फिर ज्ञान योग, या इसमें कह दिया योग योग तो नशीरा दिए, तो काशी तकलीफ पड़ी। भगवान ने कहा हम क्या करें, और जाकर करें संन्यास तो महाबाहो दुख माप तुम श्रीरा दी गति, बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्म प्राप्ति का संन्यास लिखा शंकराचार्य बना, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, ब्रह्म प्राप्ति का मानो संन्यास सांख्य योग हो जाएगा, ये लिखा है। ब्रह्म का नाम संन्यास योग लिखा है, ऐसे कई शब्दों का अर्थ विचित्र दिशा आता है, तो कहना पड़ता है करे क्या, अपनी प्रक्रिया बैठती नहीं तो प्रक्रिया बैठा नहीं, ऐसे कहना पड़ता है। अब दोनों जो है योग चौथा और पांचवा श्लोक, इनमें महाराज अच्छे अच्छे विद्वान भी मेरे काम पड़ा है, जो बिल्कुल सांख्य योग के आचार्य है, सांख योग में चलने वाले हैं और सांख संप्रदाय के भी अच्छे ज्ञाता है, पंडित है, उनके सामने बात पड़ी है। तो चौथा और पांचवा दो श्लोक सांख योग पृथक बाला पंडित प्रबदंति न पंडिता, सांख योग कर्म योग को सांख योग दिया ना, अर्जुन का संन्यास कर्मणा संन्यास शब्द आया, तो संन्यास सांख लेना ही पड़ेगा, संन्यास कर्मणा पुनर्योग तो सांख योग योग तो ले लिया और सन्यासी सांख्य का सांख योग पृथक बाला प्रवदंती, इनको जो बालक है बेसमझ है वे अलग अलग कहते हैं, छाप बाल न मूर्खा है। सांख योग पृथक बाला प्रवदंती क्यों, कि एक मप्यास सम्यक उभर बिंदते फलम, एक का भी अच्छी चाहे सांख्य योग का करो चाहे कर्म योग का करो, तो दोनों का फल जो नतीजा है तो तू एक ही मिलेगा, ये बात कही चौथे श्लोक में, चौथा है ना ये। अब पांचवें श्लोक में क्या करते हैं, चौथे श्लोक की व्याख्या ही पांचवें श्लोक में है कि यह सांख्य ही प्राप्त स्थानम, तो चौथे का जो उत्तरार्ध है उसकी व्याख्या पांचवे के पूर्वार्ध में है, और चौथे का जो पूर्वार्ध है उसकी व्याख्या पांचवे के उत्तरार्ध में है। एक मप्यासिता समय फलम यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगी रवि गम्यते, सांख्य योगियों से जो प्राप्त किया जाता है वो योगियों से प्राप्त किया जाता है, तो उभयोर्विंदते फल क्या होगी। अब पहले ही पहले कहा कि संन्यास कर्म योग निश्रेष करो उभ, तो अगर कहते एक सांख्यन जी योग पश्यति सपश्यति, योग दोनों एक देखता है वो ही पंडित है, पश्यति सपश्यति वो देखता है, नहीं तो अंधा है, वो देखते नहीं, दोनों को अलग अलग देखते हैं, कर्मियों का फल अलग देखते हैं, ज्ञानियों का फल अलग देखते हैं, बालक है समझते नहीं, फिर समझे सब गीता कह रही है सांख योगो पृथक बाला प्रबंधी न पंडिता। तो पंडित कौन है? एक सांख्यन जी योग पश्यति सपश्यति वो पंडित है, पंडिता सब दर्शन है, पंडित तो सब देखने वाला है ना, तो यह पश्यति सपश्यति वो ठीक देखता है। तो इन दोनों की यहाँ टीका करने में तकलीफ पड़ी है बहुत ही, परंतु ऐसा मेरे काम पड़े बात कही तो अच्छे, सांख्य योग का पक्ष रखते हुए वे भी कहते हैं श्लोकों में ऐसी बात क्या करें, ये तो सुगम तो बात आती है, ऐसी मजबूर को मानना पड़ता है, इससे अगर इसे न्यास हो गए तो ये दोनों ही ठीक चलते हैं। तो सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये बात सिद्ध हुई यहाँ से, तयो तो कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेष्य थे सांख्य योगो, पहले सांख्य योग दूसरा श्लोक यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे, इसकी टीका हुई चौथे पांचों में, संख्या संन्यास कर्मयोग से निश्रेष करो उभौ, ये तो बताई चौथे पांचों में, इसे आदेश श्लोक की टीका है वो, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष्य थे, और अगारी योग युग तो ब्रह्म नजरी जानी कर सकती, विशेष भी बहुत जल्दी कल्याण कर दे, तो कर्मयोग की प्रशंसा हुई, तो सांख्य योग से कर्मयोग की प्रशंसा है, और कर्मयोग से भक्ति योग की प्रशंसा है, ये सांख्य योग दोनों अलौकिक है और भक्ति अलौकिक है, क्यों अलौकिक है कि विश्वास करना पड़ता है, ये तो दोनों देखने में आते हैं, शरीर है और शरीरधारी है, तो शरीर को लेकर के कर्मयोग है, शरीरधारी को लेकर सांख्य योग है, तो ये अलौकिक है दोनों ही, और भक्ति को देखने में भगवान देखने में नहीं आते, इस वास्ते अलौकिक है, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर एवं अक्षर और अक्षर, लोक में दो है और पुरुष परमात्मा वो तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य, वो लौकिक नहीं है, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ जो शुद्ध जीव है चेतन है वो अक्षर है, और उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा उसको परमात्मा कहते हैं, यो लोक विवर्तव्य ईश्वर अतोस्मि लोके वेदे च पुरुष पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहा गया, हरिर यथेका पुरुषोत्तम स्मृत महेश रस्त्यंबक एवं नापर, पुरुषोत्तम नाम से भगवान विष्णु ही कहे जाते हैं, शंकर नहीं, शंकर त्यंबक है, त्यंबक तीन नेत्र वाले शंकर ये विष्णु नहीं कहे जाते, तो महेश उत्तम पुरुष परमात्मा ही, हरिर यथेका पुरुषोत्तम स्मृत महेश रस्त्यंबक एवं नापर, ये सिद्धांत है। अब इन दोनों को फल प्राप्त कर्मयोग श्रेष्ठ बताया भगवान ने सांख्य योग से, और भक्ति योग तो बात ही अलौकिक है, वो तो लौकिक है ही नहीं, क्योंकि विश्वास करना पड़ता है, देखो विचार और विवेक कहाँ चलता है, विचार चलता है अविचार में और विवेक चलता है अविवेक में, तो विचार चलता है सांख्य योग में, को दीर्घ रोगो भव एव साधो, दीर्घ रोग कौन सा है कि संसार का रोग है, जन्म मरण का ये दीर्घ रोग है, को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य, उसका औषध क्या है कि विचार एव विचार है, विचार से विवेक होगा, विवेक से वैराग्य होगा, फिर सर्वसम्मति होगा, फिर मुमुक्षुता होगी, ठीक हो जाएगा, तो विचार मुख्य है, तो जहाँ आत्मा है जीवात्मा है शरीर दो है, ये दोनों लोक में देखने में आते हैं, परमात्मा देखने में आते नहीं, इस बात वो अलग हुए, तो परमात्मा को लेकर चलते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति से विश्वास पर चलते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं ते वीरेंद्र वही राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास करना पड़ता है, विश्वास कहाँ होता है, जहाँ देखते नहीं मान लेते वहां विश्वास होता है, कई लोग कहते हैं हम अंधविश्वास नहीं करते, हम विश्वास विचार देखेंगे तो मानेंगे, तो विश्वास देखना नहीं, विश्वास तो अंधा ही होता है, ये आंख नहीं होती, आंख नहीं आंख होती, वो विचार विवेक होता है, वो आंख में तो विवेक काम करता है, इसमें तो अंधा काम करता है, मान लो हमारे ईश्वर है, हम कैसे मान रहे, दिखता नहीं कोई उसका सामने कुछ पड़ोगल को चीज नहीं, कैसे मान ले, तो भैया तो मान लो कहते हम अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास करना पड़ता है, हाँ ईश्वर है, साहस है, राम जी ईश्वर थे, हम ईश्वर ने कैसे मान लें, जैसे दूजे पैदा हुए जो वे पैदा हुआ, अब व्यक्ति व्यक्ति मामन मन मामा अबुद्ध है, न बुद्धि है, जानते नहीं। परम भाव वदानं तो दो बार कहा, परम जान मानन तो ममाप्य मन तुम, परम भाव वदानं तो मम भूत महेश्वरम, मेरे भूत महेश्वर पर वो नहीं जानते, इस वास्ते मेरे को साधारण अब जानन इमाम उड़ा मानुष यंत्र आश्रित हूँ, मनुष्य मानते है मेरे को, उन बड़ी लतेड़ा है, मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान अभिषेक बड़ी गाड़िया दी है जो मनुष्य मानते भगवान को। नौवे अध्याय 22-12 तो ऐसी बात बताते है भगवान, तो वे मूड जानते नहीं, तो मूड जाना थी लोगम आम अजम अव्ययम अजो पिशन अभ्य आत्मा भूता नाम ईश्वर पिशन, तो अज अभ्य तो जानते नहीं, मनुष्य मानते हैं। और यह है अब परम भाव जो मम भूत महेश्वर, तो अजो पिशन अभ्य आत्मा भूता नाम ईश्वर पिशन प्रकृति स्वाम अधिष्ठान आत्माया। अभी श्लोक पढ़ते हैं, अवतार के श्लोक है, तो अवतार अज अभ्य ईश्वर नहीं जानते, वे मूर्ख है, तो वो जानते हैं, वे ठीक समझदार है, तो उनको गालियां भी दे भगवान, ये बड़े मनुष्य मनुष्य है, तो उनको मनुष्य सिद्ध करते उसे ईश्वर सिद्ध करना कठिन है, इस वास्ते भक्ति मार्ग है कठिन है, भक्ति को समझना कठिन है, मार्ग शुभ है, निर्गुण रूप सुलभ अति कैसे है कि भाई ये गुण दिखते है, इनका सब प्रकाशक वो परमात्मा है, इसका जानने वाला परमात्मा है, ये प्रकाश सबूत है, ये प्रकाश है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम प्रकाशक है, इस तरह परमात्मा परमाशक प्रकाशक है, चेतन की बात हरे के सामने कह सकते हैं, भक्ति के सामने हरे से नहीं होती, भक्ति में प्रेम होता है, प्रेम बहुत कोमल होता है, ज्ञान करना होता है, वैराग्य तेजी का हो, तेजी का तब ज्ञान हो चलता है, और एक भक्ति में भगवान में श्रद्धा हो विश्वास हो फिर चलता है, ये कोमल बहुत है, प्रेम बहुत कोमल है, तो ये ऐसा नहीं है, वो ज्ञान योग है, तेजी का बैराग कर रहा है, कठिन कठिन है वो, तो ऐसा ज्ञान योग है, तो कर्म योग और ज्ञान योग तीनों और भक्ति योग तीनों ही उद्धार करने वाला है, योगास्त्रियों में आप रोग था, परंतु उनमें भक्ति योग की महिमा बहुत ज्यादा कही है, और ज्ञान योग वो भी कठिन है, जो देहवत भी देहधारी है देहाभिमान होने से ज्ञान योग कठिन है, अगर ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न सोच ब्रह्म भूत हो जाए, ब्रह्म रूप भी दिखे अपने देहाभिमान मिट जाए, तो ज्ञान योग बहुत शुभ हो जाए, सुखे इन ब्रह्म संस्पर्श ब्रह्म भूतम आकाश में फैलाया, फिर सुखे इन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत उसको मस्त दे, तो ब्रह्म भूत हो जाए, ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न सोच दे ब्रह्म भूत हो जाए, मैं देह नहीं हूँ ये बात उसकी बहुत आवश्यक है, फिर स्नान की होगी शांति बहुत शुभ ज्ञान योग बहुत शुभ हो जाएगा, क्योंकि देह वेशम अव्यक्त अशक्त चेतसाम अव्यक्त में आशक्ति हो गई कि निर्गुण ब्रह्म बढ़िया है ब्रह्म की बात है हम तो उनसे विद्यार्थी है ब्रह्म के, तो अव्यक्त में आशक्त चित्त आशक्त हो गया, आशक्ति हो गई उसे अनुभव नहीं हुआ है, और सुगम था भैया मैया अभिषित चेत साम बारहवें अध्याय दोनों बात आई, तो मेरे में चित्त आविष्ट कर दिया उनके लिए सुख सुपूर्ण हो जाएगा, अव्यक्त आशक्ति आशक्ति होती है सुगम में, निर्गुण में आशक्ति नहीं होती, निर्गुण आशक्ति क्या आशक्ति पदार्थ होती है, निर्गुण रुचि होती है, मैं अव्यक्त ऊंचा समझ रहा आशक्ति तो करती हूँ, उनमें योग्यता है नहीं देहधारी है, बड़ी कठिनता होती है, किसी तरह बैठे बैठे समझ में आती बात नहीं, इस बात की कठिनता होती है, और ब्रह्म भूत हो जाए फिर सुख है फिर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें देहधारी हो तो वो भी सर सकता है, जब देहधारी से शुरू हो जाता है दासियर सख्यर वात्सल्य माधुर्य सब देहधारी से शुरू हो जाती है, और समाप्ति हो जाती है देह का अभिमान बढ़ता है, तब ज्ञानी भी भक्त होते हैं भगवान के। आत्मा रामाश मुनि निर्ग्रंथा अभी उरुक्रमे कुरुंती अहेतु की भक्ति, ये तो हेतु की भक्ति होती है ज्ञान के लिए प्रेम के लिए दर्शन के लिए, वो भक्ति हो तो अहेतु की, उसमें कोई हेतु नहीं, मुक्ति करना हो कुछ ज्ञान करना हो अंतर्गत शुद्ध करना हो तो उसके लिए नहीं है, वो अहेतु कुरंत अहेतु क्यों तुम भूत हो नहीं भगवान ही ऐसे हम क्या किया जाए। आत्मा रामा मुने निर्ग्रंथा ग्रंथि वेदन हो चुका ग्रंथों से ऊंचे उड़ चुके वे भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान ऐसे विलक्षण है जो जनक मार्ग भी मोहित हो गए सनकादि भी मोहित हो जाते हैं तो उसमें मस्त हो जाते हैं, आत्मा राम है कोई उनको काम करना नहीं है, ऐसे भी भगवान के इतम भूत गुणवारी भगवान है, गुण ही ऐसे है भगवान के विलक्षण स्वरूप ही ऐसा है विचित्र है, तो उसमें द्रवित हो जाते हैं अंतगण द्रवित हो जाता है, बैकुंठ जब शनाकादि शनाकादि गए थे बैकुंठ में, तो बैकुंठ में गए तो द्वारपाला में रोक दिया, तो साप दे राक्षस बन जाओ तुम, जय विजय दोनों, यही तो रावण कुंभकर्ण बने, साप दे दिया, रोक दिया। वो साप दिया सुनी तो भगवान आए, शनाकादि को रोक दिया। भगवान आए तो भगवान के चरणों में शनाकादि का नमस्कार किया, तो चरण में चढ़ी हुई थी तुलसी, उस तुलसी की सुगंध आई, अक्ष संक्षोभ विचित्र तन्नो, चित्त द्रवित हो गया, रोमांच हो गए, शनकादिक हो गए सुगंधी से। सुगंधी सब विषयों में नीचा है, शब्द में आदमी फोसता है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में भंवरा जाता है, तो गंध इतना अपने इतने बैठे है, गंध सुगंधी त्याग करने कोई कठिनता नहीं है, सबसे नीचा काम है ये गंध वाला, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। वो गंध भगवान के चरणों की आती है, तो महाराज शनकादिक जो निर्लेप उपाय उपजे निर्लेप हुए, वे कोई साधन करके नहीं हुए हैं, उनके भी अक्षर अक्षर चरणों मनोरम चित्त को और शरीर को हलचल मचा दी, किसने सुगंधि ने, भगवान के चरणों की सुगंधि ने, जो सबसे नीचा विषय है, ऊंचा विषय तो कर दे वो तो। तो अक्षर जुषाम अपी, अक्षर जुषाम अक्षर में, अक्षर अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपाते सर्वगतरम अचंचन कूटस्थम असलम ध्रुवम, ऐसे उसे करते अक्षर जुषाम, उस अक्षर को सेवन करने वाले जुषी विधि सेवनियो, उसमें जो लगे हुए है उनके भी क्षोभ हो गया। तो भगवान ऐसे है विचित्र, उनकी बात आते ज्ञानी महात्मा सब महाराज मोहित हो जाते, सब तल्लीन हो जाते। जनक को संदेह हो गया, ये महाराज कौन है, मुनिजन तिलक की नृपकुल पालक, ये जो दोनों बालक है ये मुनिकुल तिलक है, अरे मुनिया में है तो तिलक रूप ही है, अरे नृपकुल पालक है, नृप पालन करने वाले रक्षा है करने वाले क्षत्रिय उनका भी पालन करने वाले है, ये कौन है मुनि तिलक तिलक की नृपकुल पालक। तो क्यों आज संदेह हुआ कि भगवान के चरण गले में गजमुक्ति वाली माला थी, सबसे ऊंचा होती है गजमुक्ता, तो वो माला थी और युद्ध ऋषि ने पहनाई तुलसी की माला, तो तुलसी की माला से तो मुनि तिलक होना चाहिए, और गजमाला पहनना तो कोई राज तिलक होना चाहिए, राजा होगा राजकुमार होना चाहिए, तो कौन है महाराज। फिर कहा महाराज वो जैसे हनुमान जी कह उभे वेश ब्रह्म जो उपदेश आया है क्या, यही कहेगा ब्रह्म है क्या, क्या सुधे ब्रह्म जीव सहज ब्रह्म की तरह सहज स्नेह है। अब इसको देखते ही बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मन जो ब्रह्म सुख में मस्त रहता है उसको त्याग क्या अति अनुरागा, तो कौन है महाराज, क्या साक्षात परमात्मा ही है, तो आए हैं जन्म भगवान थोड़ी मुस्कराए। जिसको वेद में ब्रह्म कहा है वो दो दूर उदाहरण कर आगे क्या, कि ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को मन त्योला इसमें अति नुरागा अति खिंच गया, तो उनका मन है मन महान शुद्ध है, जनक महाराज जनक राजा सुखदेव जी गुरु इतने बड़े ज्ञानी, वो कहते हैं मेरा मन अनुराग हो गया इसमें, तो क्या बात है ये ब्रह्म रूप आएगा जो निकलने थे कई गाँव जिसने कहा है, तो वो बात करने लगे तो मन मुस्कुरा, भगवान मुस्कुराए थोड़े से, मुस्कुराए जो है ऋषि को संकेत करते हैं मतलब माया हास्य माया है, हास मुस्कुराए कि मैंने पोल मत खोल देना, ये तो दशरथ जी के बेटा है जिन्हें मेरा यज्ञ करने के लिए आए, विश्वामित्र को समझा दिया वे काम करना है अभी थोड़ी पोल खोलना है, तो इस तरह से सनकादिक आकृष्ट हो गए जनक आकृष्ट हो गए, तो वो लौकिक गंध थोड़ा ही है, लौकिक रूप थोड़ा ही है, मायक रूप थोड़ा ही है, वो माया से अतीत है, तो वे कैसे इसमें आ जाए, तो वे भी इसमें आते ऐसा अलौकिक भगवान का स्वरूप है, तो ऐसे स्वरूप में सनकादि क्यों लग जाए, भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं मैया यशोदा मैया दर्शन करा दे दर्शन, या बाबा मेरा लाला डर जा, मैं बूढ़ी होगी वो भी डरती हूँ, मेरा लाला छोटा सा सुने भगवान शंकर राजी होते हैं, कितना वात्सल है इसका, सब कुछ खुश होते हैं। तुम्हें दर्शन करने को आते हैं महाराज, मेरे घर ही आते हैं सब देवता आदमी, मेरे घर ही आते आते हैं। जा ब्रज रज की परसते मुक्ति मिलते है चार, तो भगवान की भक्ति है वो अद्भुत विलक्षण है, और वो आरंभ से ही भक्ति, एक प्रेम मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग का विशेष मिश्रण नहीं है कर्मयोग का। कर्मयोग करना है उस भागवत में लिखा, तावत कर्माणि कुर्वीत निर्निर्वेद यावता मत कथा श्रवणा दो वा श्रद्धा यावन न जायते। कर्मयोग कब तक करे अवधि बताई है उस भीष्म अध्याय में, तावत कर्माणि कुर्वीत वो तब तक करे निर्निर्वेद, वैराग्य तेज का न हो जाए तो वैराग्य में ज्ञान योग में चले जाओ, मत कथा श्रवणा दो वा मेरी कथा में श्रवण हो जाए भक्ति मार्ग में चले जाओ, तो दोनों का सिद्धि, कर्मयोग से ज्ञान योग की सिद्धि होती है, कर्मयोग से भक्ति योग की सिद्धि होती है, और कर्मयोग योग केवल करे तो भी सिद्धि हो जाती है। तो कर्मयोग समय उपयोगी है, संन्यासस्तु महाबाहो दुख महाभूत अयोग, योग के बिना सांख्य योग कठिन होता है, और ये आरंभ से ही गेय से नित्य संन्यासी यो न द्वेषित काम श्री, गेय से नित्य संन्यासी उसको नित्य संन्यासी जानना चाहिए, तो सांख्य योग तो अनित्य संन्यासी है, क्योंकि पहले कर्मयोगी होता है फिर सन्यासी होता है, और ये से नित्य घरांगी नित्य कर्मयोगी नित्य सन्यासी है, पहले से ही नित्य सन्यासी है, ऐसा भी होगा नित्य सन्यासी, ये ऐसा नित्य सन्यासी है। जो ना द्वेष निकल राग द्वेष मिट जाए, तो राग द्वेष यही तो खास बैरी है, कर्मयोग से राग द्वेष मिटते हैं। इस वास्ते ये इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न बसवा कर से तो यसे परिपंथी न हो, ये दोनों शत्रु हैं, इस वास्ते राग द्वेष दूर करो तयोर से कभी यदि पशु मत हो, तो राग द्वेष दूर इनके ऊपर कर्मयोग खास राग द्वेष मिटाने के लिए है, और सांख्ययोग कर्मयोग से राग द्वेष मिट जाते हैं, तीनों दोष हरेक से मिटे, कर्मयोग से तीनों दोष मिट जाते हैं, ज्ञान योग से तीनों मिट जाते हैं, और सांख्य भक्ति योग से तीनों मिट जाते हैं, तीनों ही दोष एक एक से, एक एक मिटन कहते ही कर्मयोग से मल दोष, उसे विक्षेप दोष, उसे आवरण दोष, तीन दोष ये भी ठीक है, परंतु ऐसे तीनों में एक एक वैशिष्य है, गीता के कहने के अनुसार किसी एक का एक अभ्यास है सम्यक उपयोग विन्दति फल दोनों को फल मिल जाता, तो कर्मयोग और शांति योग की बात आई, उपयोग विन्दते फलम, फल शब्द है ना, फल शब्द उत्पन्न होने वाले में लिखा है, यहाँ एक जगह फल परमात्मा प्राप्ति लिखा है, उसका भी फल नाम आया है, फल हर एक जगह गीता में और आया नहीं, भी आप छोड़ देना गीता करने वाले, एक जगह आया है एक मप्यास सम्यक उभयो विन्दते फलम, तो सांग योग पृथक बाला प्रबंध न पंडिता, एक मप्यास सम्यक उभयो विन्दते फलम, दोनों का फल एक होता है, एक सांग यह पश्यति सपश्यति, तो कर्मयोग सांख्य योग परमात्मा प्राप्ति कराते हैं, और भक्ति योग में परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, तो भक्ति योग आरंभ से ही विश्वास होता है, भगवान का भजन करो कीर्तन करो, पर ये थोड़े में अटक जाती है सब जगह, कर्मयोग में भी थोड़े में अटक जाते हैं, ज्ञान योग में थोड़े में अटक जाते हैं, भक्ति योग में थोड़े में अटक जाते हैं, विश्वास पूर्णता को नहीं प्राप्त होते, तो अल्प में संतोष मत करो, भगवान के सहारे चलो पर संतोष मत करो, मन लग जा प्रेम आ जा, थोड़े आंसू आ गए, थोड़े गदगद हो गया, राजी हो गया, तो वही अटक जाता है, फिर अगाड़ी भक्ति उतनी चलता वही अटक जाता है, ऐसे सांख्य योग में भी बड़ा ज्ञान हुआ, बड़ी बुद्धि भी विचित्र हुई, सब समझने लगे, समझा मैं तो ज्ञानी हो गया, तो वही अटक जाता है, ऐसे कर्मयोगी भी निष्काम हो गए हम तो, निष्काम होने पर निष्काम का अभिमान नहीं रहता, ज्ञानी होने पर ज्ञान का अभिमान नहीं रहता, भक्त होने भक्ति का अभिमान नहीं रहता, जब तक अभिमान रहता है तब तक अष्ट योग नहीं हुआ है, ना सांख्य योग है, ना कर्म योग, ना भक्ति योग, इतनी बात है कि अधिकारी का भी काम चल सकता है, अहंकार होने पर भी भक्ति योग काम चल सकता है, ज्ञान कर्म योग का, ज्ञान योग का काम नहीं चलेगा, ज्ञान में नहीं होगा तो अहंकार को पहले दूर करना पड़ेगा आरंभ में, नहीं तो ज्ञान योग कठिन इस बात में कठिन पड़ता है, तो ज्ञान योग में चलो तो देहाभिमान पहले दूर करो, और देहाभिमान दूर करने से बड़ी सुगम बात है, मैंने कल बताई थी ना, आज सुबह भी कहा था, कर्मयोगी आप अहंकार दूर करो, ये बहुत सुगम दर्श दूर हो जाए, परंतु आपका विचार हो जाए पक्का तब है कि बाबा तो देहाभिमान को दूर करना ऐसा है जैसे ही, तो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी ये फिर सब शुभ हो जाएगा, सब शुभ हो जाएगा। ज्ञान योग कर्म योग बोलती हो पहला देहाभिमान दूर हो जाए। इसलिए तीनों योग बताए भगवान ने। अब जिसकी रुचि हो ज्ञान योगी ज्ञान योग में चलो, रुचि होगी भक्ति योग भक्ति योग में चलो, कर्मयोग रुचि हो कर्मयोग चलो। पर कर्मयोग ऐसी एक चीज है सबको करना पड़ता है। सिद्धांत में तो लोग कहते हैं कि ज्ञान योग में आना ही पड़ेगा, हम कहते हैं कर्मयोग करना ही पड़ेगा। मर जाते हैं तो हम ही मर जाते हैं, क्यों निष्काम भाव से कर्म किए में दुबा काम होगा ही नहीं, तो कर्मयोग तो लेना ही पड़ेगा। अरे वो ज्ञान योग अंतिम प्रारंभ हो तो ज्ञान योग न लेकर के और शांति योग भी चल जाएगा, कब नहीं भक्ति योग में भी और कर्मयोग में भी सिद्धि हो जाएगी। स्वास्थ्य आप जितने बैठे भाई बहन, आप जो जो आपको मार्ग अच्छा लगे, सांख्योग का अच्छा लगे तो सांख्योग में चलो, कर्मयोग का चले कर्मयोग में चलो, भक्ति योग अच्छा लगे तो भक्ति योग में चलो। तीनों में अधिकारी बताया भागवत में, ज्ञान योग निर्वंधन अत्यंत वैराग्य तेजेगा वो तो ज्ञान योग का अधिकारी है, और संसार में आशक्त है वो कर्मयोग का अधिकारी है, नातिशक्त हो न निर्वण भक्ति योग से सिद्धि नहीं तो तेजे का वैराग है नहीं कोई अत्यंत राग है, उसके लिए भक्ति योग है। अत्यंत वैरागवान के लिए सांख्य योग है ज्ञान योग, और संसार में रसे फसे उनके लिए कर्मयोग। अरे वैराग भी है वो भी तेजी का नहीं, आसक्ति भी तेजी की नहीं, संसार में फंसे ऐसा भी नहीं, नाति शक्त हो न निर्मण भक्ति योग उसे सिद्धता उसके लिए भक्ति योग। तो ज्यादा आदमियों के लिए भक्ति योग ठीक पड़ता, तो आम जनता के लिए भक्ति योग श्रेष्ठ। अब इसमें कोई शंका हो पूछो। मैं ऐसा समझा कि आपने भक्ति योग को कठिन बताया है। कठिन नहीं बताया मैंने, कठिन नहीं बताया, अलौकिक बताया, कठिन नहीं भक्ति योग सुलभ है। ज्ञान योग में तो ये गुण है और गुणों से जो अति रूप बताया कठिन रूप, भक्ति योग का रूप कठिन, मार्ग सुगम है और वो भक्ति योग में जो स्वरूप का वर्णन करो नहीं वो कठिन है। मानो भगवान को कृष्ण भगवान रामचंद्र जी को साक्षात भगवान मान लेना कठिन है, ये कठिन है। पहले निर्गुण रूप सुलभ थी, रूप सुलभ है मैंने ज्ञान का पंथ के पाने की धारा है, और सुगुण का रूप कठिन है भगवान मिलन साक्षात ये कठिन है, पर सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, पंथ सुगम है। तो ये भक्ति का पंथ समझना कठिन है, पंथ कठिन है रूप कठिन है, तो समझना कठिन है। हाँ समझना कठिन है, उनको मान लगे साक्षात भगवान है ये कठिन है, हरेक नहीं मान सकता। मान ले तो प्राप्त हो जाएगी, मान नहीं पाते, मान में लग जाएगा। अरे मान न लगे ना, रुपया मान लिया आप लग जाएगा रुपया में, कहने की जरूरत होती रुपया बड़ा बढ़िया है। ये बैठ गए छोटी अवस्था में, छोटी अवस्था में चाहिए कोई मीठी चाहिए चीज, पैसा दे मिल गई वह बुकती बढ़िया, अरे पैसा बढ़िया है, ये ऐसा बैठ गया फिर हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, ये सबसे निजी बात, सबसे रद्दी रुपया, खाने में आवे नहीं, पीने में आवे नहीं, सोने में आवे नहीं, ओढ़ने में आवे नहीं, सवारी में आवे नहीं, रुपया खर्च करो तो आवे, रुपया दो तो आवे, रुपया लो तो आवे, कुछ कुछ भी सबसे ऊंचा इसको मान लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब कैसे आगे चले, ये बात है। और बोल भक्ति मार्ग समझना सुगम है, भक्ति मार्ग चलना सुगम है, समझना कठिन है, समझना कठिन। भक्ति का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है ना, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम जी है, ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है, ये बुद्धि जल्दी पकड़ती नहीं। हमारी तरह काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, राग द्वेष हुआ, भय रोष रावण मारा, पार्वती से प्रश्न किया यही कहा तो मार दिया, तो दशरथ कुमार है एक राम अवधेश कुमार, हाँ, भय रोष रावण मारा, ऋष आए रावण मार दियो, ये वने कोई कह रहे हैं ईश्वर है, तो क्या बात है। संन्यासस्तु महाभाव दुख मापतु योग है, तो इसमें जो कर्मियों की तरफ खिताब ज्यादा दिखता है ऐसे है भाई, तो पहले कर्मयोग करना पड़ेगा, सांख्य योग में चले उसको पहला कर्मयोग करना ही पड़ेगा, योग युक्त को संन्यास नहीं करना पड़ेगा। कर्म योगी को सांख्य योग धरने की जरूरत नहीं है, सांख्य योगी को कर्म योग की जरूरत है। ये संन्यासस्तु महाबाहो दुख महाबो अयोग योग युक्त ब्रह्म नशीर ब्रह्म का देख सकते। फिर वो कर्म योग से सांख्य योग में जाएगा? हाँ, कर्म योग सांख्य में जाएगा। तो ऐसे तो स्वतंत्र कहाँ हुआ सांख्य योग? नहीं, कर्म योग से तीनों बताई नहीं अभी, योगास्त्रयो इस 20वें अध्याय में। तब तक कर्म योग करे जब तक वैराग्य न हो, अथवा मेरी कथा में भक्ति प्रेम न हो तब तक कर्म करे, और कर्म करते ही अगर पूर्णता को प्राप्त हो जाए, ये भी है, तीनों है कर्मयोग वाला, तीनों है। स्वतंत्र कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति करा दे, और कर्मयोग ज्ञानी को अधिकारी करा दे, और कर्मयोग की भक्ति का भी अधिकारी करा दे, ऐसा कर्मयोग है, तीनों बड़ा है। उसके अधिकारी बताना आपको। तो ज्ञान योग है वो स्वतंत्र कैसे हमारा जी? स्वतंत्र तो है, पहली कर्मयोग करना पड़ता है, मुक्ति में तो स्वतंत्र है ही, कल्याण में स्वतंत्र है ही। साधन में पहली कर्मयोग का नहीं करो तो कठिनता पड़ेगी। कर्म योग संन्यासस्तु महाबाहो दुख महाप्तम अयोगत, योग के बिना बड़ा कठिन पड़ेगा, वही क्लेश अधिक तरह से समझ। कठिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, पहले से चलो, पर उसके बिना मुश्किल होगा। भक्ति मार्ग कठिन है तो फिर उसमें भक्ति मार्ग कठिन कहाँ फेर में तो ऐसे ही विश्वास है उसमें, बिन विश्वास भक्ति में नहीं थे वीरेंद्र भैया राम, विश्वास ही कहा भगवान है साहब। अब सारे राम जिले के साथ साथ भगवान है, अब बोलो पत्थर का टुकड़ा उस सारे भगवान कैसे माना जा रहा हो? तो बड़ी कठिन बात है समझने में, जब विश्वास करे तो ये राधा रमन जी के मन में सालग्राम जी थे, पूजा करते हुए ठाकुर जी की, जो यहाँ आए कोई शेठ उठा सब ठाकुर जी के पोषा कराओ, तो पोषा करती वे कहते हम क्या पोषा करे, गुड़ पानी तैसा उसकी क्या पोषा करे, तो बड़े व्याकुल हो गए, हमारे तो ठाकुर की पोषा ही नहीं देते ये, तो हृदय व्याकुल, तो भगवान मिल बैठे। वो अभी सालग्राम जी बीच में भगवान की मूर्ति है, सालग्राम बीच में बाद ऊपर जी सालग्राम जी मूर्ति प्रकट हो गए, गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट है, ऐसी बात है, बात है। भक्ति मार्ग में भजन कीर्तन का सुख लेना भी बाधक है। हाँ जी, अगर ही नहीं बढ़ने देगा, बाधक इतना है अगर ही बढ़ देगा। भजन कीर्तन सत्संग स्वाध्याय चिंतन ध्यान, इनमें जो सुख लेगा ना कहीं भी तो वहां अटक जाएगा। तो बाधक सुख है, मैंने कहा आरंभ का कि ये बाधक क्या है, जो सुख है ना सुख का भोग, सुख की आशा, सुख की कामना, सुख की आशा और सुख का भोग, ये तीनों बाधक है। संसार दुख यो नहीं होते, खास बात सुख लोलुपता ही खास बात है। ये संसार के संबंध में सुख ऊंचा उठ जाएगा फिर सुख चलता है। वो सुख कर्मयोग से दूर होता है सुख की इच्छा, क्यों? कि कर्मयोग में दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरे के सुख पहुंचाने में अपना सुख भूल जाता है। ये माता है ना, बच्चे को सुख देना है, अपना सुख भूल जाएगी, वो भूखा है तो आप भूखे रह जाएगी, बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। तो कर्मयोग ऐसा है, सेवा करना है, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, तो अपने सुख की त्याग हो जाए, सुख से त्याग होने से सुख लोलुपता बढ़ जाएगी, फिर कर्मयोग भक्ति योग सब सुख हो जाएंगे, कोई से चलो। तो सुख लोलुपता को मिटाना है खास, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।